सहित तो नहीं तो तेरी याद सहित, यादों के सहारे जी लेंगे हम, जहर गमों का पी लेंगे, खुद चाक गिरे वासे लेंगे। तू नहीं तो तेरी याद सहित, तू नहीं तो तेरी याद सहित, यादों के सहारे जी लेंगे हम, जहर गमों का पी लेंगे, खुद चाक गिरे बासी लेंगे। तो नहीं तो तेरी याद सही, तो नहीं तो तेरी याद सही। मन का बिछड़े यूं मेरी तरह कोई ना उजड़े, नामीत किसी मन का बिछड़े, तोड़ा है मेरा दिल तूने मगर, किसी और के मत करना टुकड़े। इल्जाम वफा के हंस कर हम, इल्जाम वफा के हंस कर हम, सर देखना अपने ही लेंगे हम, जहर गमों का पी लेंगे, खुद चाक गिरे बासी लेंगे। तू नहीं तो तेरी याद सही, तू नहीं तो तेरी याद सही। नफरत ही से लेना नाम मेरा, कभी जिक्र मेरा हो बातों में, रोएंगे सदा पर भूले से, रोएंगे सदा पर भूले से। हम नाम तेरा न कभी लेंगे, हम जहर गमों का पी लेंगे, खुद चाक गिरे वासी लेंगे। तू नहीं तो तेरी याद सही, तू नहीं तो तेरी याद सही। सब तस्वीरों को और लिखी सब तहरीरों को, इन प्यार की सब तस्वीरों को और लिखी सब तहरीरों को, एक राख का ढेर बना देना सब ख्वाबों की ताबीरों को। बर्बाद ना अपना वक्त करो, बर्बाद ना अपना वक्त करो, हम राहें अपनी नहीं लेंगे, हम जहर गमों का पी लेंगे, खुद चाक गिरे बासी लेंगे। तू नहीं तो तेरी याद सही, तू नहीं तो तेरी याद सही, यादों के सहारे जी लेंगे हम। हम जहर गमों का पी लेंगे, खुद चाक गिरेबा से लेंगे। तू नहीं तो तेरी याद सही, तू नहीं तो तेरी याद सही, तू नहीं तो तेरी याद सही, तू नहीं तो तेरी याद।